सनत कुमार जी कहते हैं, विप्रवर, अब हनुमान जी के मंत्रों का वर्णन किया जाता है जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य हनुमान जी के ही समान आचरण वाले हो जाते हैं। मनुस्वार ओम तथा इंदु अनुस्वार से युक्त गगन ह अर्थात होम, ये प्रथम बीज है। ह स फ र और अनुस्वार ये भग ए से युक्त हों अर्थात हस फ्रेम, ये दूसरा बीज है। ख फ र ये भग अर्थात ए और इंदु अनुस्वार से युक्त हो अर्थात ख फ्रेम, ये तीसरी बीज कहा गया है। वियत ह भृगु स अग्नि र मनु ओ और इंदु अनुस्वार, इन सब का संयुक्त रूप हस्त्रोम, ये चौथा बीज है। भग ए और चंद्र अनुस्वार से युक्त वियत ह भृगु स ख फ तथा शीघ्र र हो अर्थात हस ख्रेम, ये पांचवा बीज है। मनु ओम और इंदु अनुस्वार से युक्त ह से अर्थात ह सौ, ये छठा बीज है। तदंतर डे विभक्यंत हनुमत शब्द हनुमते और अंत में हृदय नमा, ये होम हस्फ्रेम खफ्रेम हस्त्रोम हस्खफ्रेम हंसोम हनुमते नमा, बारह अक्षर वाला महामंत्र राज कहा गया है। इस मंत्र के श्री रामचंद्र जी ऋषि हैं और जगती छंद कहा गया है। इसके देवता हनुमान जी हैं। हंसोम बीज है, हस्फ्रेम शक्ति है। छह बीजों से षडंग न्यास करना चाहिए। मस्तक ललाट दोनों नेत्र मुख कंठ दोनों बाहु हृदय कुक्षी नाभि लिंग दोनों जानु दोनों चरण, इनमें क्रमशः मंत्र के बारह अक्षरों का न्यास करें। छह बीज और दो पद, इन आठों का क्रमशः मस्तक ललाट मुख हृदय नाभि उरु जंघा और चरणों में न्यास करें। तदंतर अंजनी नंदन कपीश्वर हनुमान जी का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हनुमान जी संपूर्ण जगत को शोभ में डालने की शक्ति रखते हैं। सुग्रीव आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं। वे राघवेंद्र श्री राम के चरणार विंदों के चिंतन में निरंतर संलग्न हैं और अपने सिंहनाद से संपूर्ण राक्षसों को भयभीत कर रहे हैं। ऐसे पवन कुमार हनुमान जी का भजन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके जितेंद्रिय पुरुष 12,000 मंत्र जप करे, फिर दही दूध और घी मिलावे हुए धान की दशांश आहुति दे, पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें हनुमान जी का आवाहन स्थापन पूर्वक पाद्य आदि उपचारों से पूजन करे, केसरों में हृदय आदि अंकों की पूजा करके अष्ट तल कमल के आठ तलों में हनुमान जी के निमांकित आठ रामों की पूजा करे। राम भक्त महातेजा कपिराज महाबल द्रोण अद्रिहारक मेरुपीठ अर्चन कारक दक्षिण शाभास क्राय नमः तथा सर्वविघ्न विनाशक राम भक्ताय नमः महातेजसे नमः कपिराजाय नमः महाबलाय नमः द्रोण अद्रिहारकाय नमः मेरुपीठ अर्चकारकाय नमः दक्षिण शाभास क्राय नमः सर्वविघ्न विनाश क्राय नमः। इस प्रकार नामों की पूजा करके दलों के अग्रभाग में क्रमशः सुग्रीव अंगद नील जामान नल सुषेण द्विज तथा मैंद की पूजा करे, तत्पश्चात लोकपालों तथा उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा करे। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। जो मानव लगातार 10 दिनों तक रात में 900 मंत्र जप करता है उसके राजभय और शत्रु भय नष्ट हो जाते हैं। 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल विष का नाश करने वाला होता है। भूत अपसमार मिर्की और कृत्या मारण आदि के प्रयोग से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्म तथा जल से क्रोधपूर्वक ज्वर ग्रस्त पुरुष पर प्रहार करें। ऐसा करने पर वह मनुष्य 3 दिन में ज्वर से छूट जाता है और सुख पाता है। हनुमान जी के उक्त मंत्र से अभिमंत्रित औषध या जल खा पी कर मनुष्य सब रोगों को मार भगाता है और तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को अपने अंगों में लगाकर अथवा उससे अभिमंत्रित जल को पीकर जो मंत्र उपासक युद्ध के लिए जाता है वह शस्त्रों के समुदाय से पीड़ित नहीं होता। किसी शस्त्र से कट कर घाव हुआ हो या फोड़ा फूट कर बहता हो, मकरी रोग फूटा हो, 3 बार मंत्र जप कर अभिमंत्रित किए हुए भस्म से उस पर स्पर्श कराते ही वे सभी घाव सूख जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ईशान कोण में स्थित करंज नामक वृक्ष की जड़ को लेकर उसके द्वारा हनुमान जी की अंगूठे बराबर मूर्ति बनावें, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके सिंदूर आदि से उसकी पूजा करें, तत्पश्चात उस प्रतिमा का मुख घर की ओर करके मंत्रोच्चार पूर्वक उसे दरवाजे पर गाड़ दें। उससे ग्रह अविचार रोग अग्नि विष चोर तथा राजा आदि के उपद्रव कभी उस घर में नहीं आते और वह घर दीर्घकाल तक प्रतिदिन धन पुत्र आदि से अभ्युदय को प्राप्त होता रहता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष अष्टमी या चतुर्दशी को मंगलवार या रविवार के दिन किसी तख्ते पर तेल युक्त उड़द के वेसन से हनुमान जी को सुंदर तथा समस्त शुभ लक्षणों से शोभित एक प्रतिमा बनावे, वाम भाग में तेल का और दक्षिण भाग में घी का दीपक जलाकर रखे, फिर मंत्रज्ञ पुरुष मूल मंत्र से उक्त प्रतिमा में हनुमान जी का आवाहन करे, आवाहन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य अर्घ्य और अर्पण करे, लाल चंदन लाल फूल तथा सिंदूर आदि से उनकी पूजा करे, धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करे, मंत्रवेता उपासक मूल मंत्र से पुआ भात साग मिठाई बड़े पकौड़ी आदि भोज्य पदार्थों के घृत सहित समर्पित करके फिर 27 पान के पत्तों को 3-3 आवृत्ति मोड़कर उनके भीतर सुपारी आदि रखकर मुख शुद्धि के लिए मूल मंत्र से ही अर्पण करे। मंत्रज्ञ साधक इस प्रकार भरी भांति पूजा करके 1000 मंत्र का जप करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष कपूर की आरती उनके नाना प्रकार से हनुमान जी की स्तुति करे और अपना अभीष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका विसर्जन करे। इसके बाद नैवेद्य लगाए हुए अन्न द्वारा 7 ब्राह्मणों को भोजन करावे और चढ़ाए हुए पान के पत्ते उन्हीं को बांट कर दे दे। विद्वान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देकर विदा करे। तत्पश्चात इष्ट बंधुजनों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। उस दिन पृथ्वी पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन करे। जो मानव इस प्रकार आराधना करता है वे कपी शरण हनुमान जी के प्रसाद से शीघ्र ही संपूर्ण कामनाओं को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भूमि पर हनुमान जी का चित्र अंकित करें और उनके अग्रभाग में मंत्र का उल्लेख करें, साथ ही साध्य वस्तु या व्यक्ति का द्वितीयांत नाम लिखकर उसके आगे विमोचनाएं लिखें, लिखकर उनसे बाएं हाथ से मिटा दें। इसके बाद फिर लिखें, इस प्रकार 108 बार लिख कर उसे पुनः मिटावें। ऐसा करने पर महान कारागार से वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। ज्वर में दूरवा गुरुची दही दूध अथवा घृत से होम करें। शूल रोग होने पर क्रंज या अरंड की संविधाओं को तेल में डुबोकर उनके द्वारा होम करें तथा शेफालिका सिंधुवार को तेल असित संविधाओं से प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिए। सौभाग्य सिद्धि के लिए चंदन कपूर रोचना इलाची और लवंग की आहुति दें। वस्त्र की प्राप्ति के लिए सुगंधित पुष्पों से हवन करें। विभिन्न धान्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें धान्यों से होम करना चाहिए। धान्य के होम से धान्य प्राप्त होता है और अन्न के होम से अन्न की वृद्धि होती है। तिल घी दूध और मधु की आहुति देने से गाय भैंस की वृद्धि होती है। अधिक करने की क्या आवश्यकता, विष और व्याधि के निवारण में शांति कर्म में भूतजनित भय और संकट में युद्ध में देवी क्षति प्राप्त होने पर बंधन से छूटने में और महान वन में पड़ जाने पर आदि सभी में ये सिद्ध किया हुआ मंत्र मनुष्य को निश्चय ही कल्याण प्रदान करता है। द्वादशाक्षर मंत्र में जो अंतिम 6 अक्षर हनुमते नमः हैं, इनको और आदि बीज होम को छोड़कर शेष बचे 5 बीजों का जो पंचाक्षर मंत्र बनता है वह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसके श्री रामचंद्र जी ऋषि गायत्री छंद हनुमान देवता कहे गए हैं। संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके 5 बीजों तथा संपूर्ण मंत्र से षडंग न्यास करें। रामदूत, लक्षण प्राणदाता, अंजनी सुत, सीताशोक विनाशन तथा लंका प्रसाद भंजन, ये 5 नाम हैं। इनके पहले हनुमत ये नाम और है। हनुमत आदि 5 नामों के आदि में 5 बीज और अंत में डे विभक्ति लगाई जाती है। अंतिम नाम के साथ उक्त 5 बीज जुड़ते हैं। ये ही षडंग न्यास के 6 मंत्र हैं। इनके ध्यान पूजन आदि कार्यपूर्वक द्वादशाक्षर मंत्र के समान ही हैं। प्रणव ओम वाग भव एम पद्या श्रीम तीन दीर्घ स्वरों से युक्त काम माया बीज ह्राम भ्रीम हम ह्रम तथा पांच कूट हस्फ्रेम खफ्रेम हस्त्रोम हस्कफ्रेम हंसोम ये 11 अक्षरों का मंत्र संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इसके भी ध्यान पूजन आदि सब कार्य पूर्वत होते हैं। इस मंत्र की आराधना की जाए तो ये समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा ये 18 मंत्रों का मंत्र है। इसके ईश्वर ऋषि अनुष्टुप छंद पवन कुमार हनुमान देवता हैं। हम बीज और स्वाहा शक्ति हैं ऐसा मनीषी मनुष्यों का कथन है। अंजनाय नमा का हृदय में रुद्र मुद्रा मूर्ते नमा का सिर में वायुपुत्राय नमा का शिखा में अग्निगर्भाय नमा का कवच में रामदूताय नमा का नेत्रों में तथा ब्रह्मस्त्राय नमा का अस्त्र स्थान में न्यास करें। इस प्रकार न्यास विधि कही गई है। जिनकी ध्यान इस प्रकार करना चाहिए जिनकी दिव्य कांति तपाए हुए शून्य के समान है जो भय का नाश करने वाले हैं जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करके उनके लिए अंजलि बांध रखी है जिनका सुंदर मुख हिलते हुए कुंडलों से उद्भासित हो रहा है तथा जिनके नेत्र कमल के समान शोभायमान हैं उन पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके 10,000 मंत्र जप करें। तत्पश्चात घृत मिश्रित तिल से दशांश होम करें। पूर्वोक्त रीति से वैष्णव पीठ का पूजन करें। प्रतिदिन केवल रात में भोजन का नियम लेकर जितेंद्रिय भाव से 108 बार जप करें तो मनुष्य छोटे छोटे रोगों से छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है। बड़े भारी रोगी से मुक्त होने के लिए जो प्रतिदिन 1,000 जप करना चाहिए। सुग्रीव के साथ श्री राम की मित्रता कराते हुए हनुमान जी का ध्यान करके जो 10,000 मंत्र जप करता है वह परस्पर द्वेष रखने वाले दो विरोधियों में संधि करा सकता है। जो यात्रा के समय हनुमान जी का स्मरण करते हुए मंत्र जप करता है उसके बाद यात्रा करता है वह शीघ्र ही अपना अभीष्ट स्थान साधन करके घर लौट आता है। जो अपने घर में मंत्र जप करते हुए सदा हनुमान जी की आराधना करता है वह आरोग्य लक्ष्मी तथा कांति पाता है और किसी प्रकार के उपद्रव में नहीं पड़ता। वन में यदि इस मंत्र का स्मरण किया जाए तो यह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं तथा चोर डाकों से रक्षा करता है। सोते समय शैया पर एकाग्रचित होकर इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे दुस्वप्न और चोर आदि का भय कभी नहीं होता। वियत ह इंदु अनुस्वार से युक्त हो उसके बाद हनुमते रुद्रात्मकाय से दो पद हों फिर वर्म हों और अस्त्र फट हों तो हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये 12 अक्षरों का महामंत्र है जो अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों को देने वाला है। इसके श्री रामचंद्र जी ऋषि जगती चंद श्री हनुमान जी देवता हम बीज और हुम शक्ति कही गई है। 6 दीर्घ स्वर से युक्त बीज हाम हीम हुम हीम हुम ह के द्वारा षडंग न्यास करें। हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़ कर रावण की ओर दौड़ रहे हैं। ये वे लाक्षा महावर के रंग के समान अरुण वर्ण हैं। काल अंतक तथा यम के समान भयंकर जान पड़ते हैं। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान है। वे विजयशील तथा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। अंगद आदि महावीर उन्हें चारों ओर से घेर कर चलते हैं। वे साक्षात रुद्र स्वरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावण से कहते हैं अरे ओ दुष्ट युद्ध में खड़ा तो रहे। इस प्रकार शिव अवतार भगवान हनुमान जी का ध्यान और पूजन करके 1,00,000 मंत्र का जप करें। तंत्र दूध दही भी मिलाए चावल से दशांश होम करें। विमल आदि शक्तियों से युक्त पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति कल्पना करके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एकमात्र ध्यान करने से भी मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है इसमें संशय नहीं है। अब मैं लोक हित की इच्छा से इस मंत्र का साधन बतलाता हूँ। हनुमान जी का साधन पुण्य में है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। ये लोक में अत्यंत गोहतम रहस्य है और शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके प्रसाद से मंत्र साधक पुरुष 3 लोकों में विजयी होता है। प्रातःकाल स्नान करके नदी के तट पर कुशासन पर बैठें और मूल मंत्र से प्राणायाम तथा षडंग न्यास सब पर कार्य करें। फिर सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके उन्हें 8 बार पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात घिसे हुए लाल चंदन से उसी की शलाका द्वारा ताम्र पात्र में अष्टदल कमल बनाएं। कमल की कर्णिका में मंत्र लिखें, उसमें कपीश्वर हनुमान जी का आवाहन करें। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके ध्यान तथा आवाहन पूर्वक पाद्य आदि उपचार अर्पण करें। गंध पुष्प आदि सब सामग्री मूल मंत्र से ही निवेदन करके कमल के केसरों में 6 अंगों हृदय सिर शिखा क्वच नेत्र तथा अस्त्र का पूजन करके 8 दलों में सुग्रीव आदि का पूजन करें। सुग्रीव लक्षण अंगद नल नील जामवान कुमुद और केसरी का 1-1 दल में पूजन करना चाहिए। तदंतर इंद्र आदि दिक्पालों तथा वज्रादि आयुद्धों का पूजन करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्रवासिक पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध कर लेता है। नदी के तट पर किसी वन में पर्वत पर अथवा कहीं भी एकांत प्रदेश में श्रेष्ठ साधक भूमि ग्रहण पूर्वक साधन प्रारंभ करे। आहार श्वास वाणी और इंद्रियों पर संयम रखे। दिग्बंध आदि करके न्यास और ध्यान आदि का सम्यक संपादन करके इसके पश्चात पूर्वत पूजन करके उक्त मंत्राज का 1 लाख जप करें। 1 लाख जप पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन सिरे साधक महान पूजन करें। उस दिन एकाग्रचित से पवन नंदन हनुमान जी का सम्यक ध्यान करके दिन रात जप में लगा रहे। जब तक जप करता रहे तब तक दर्शन ना हो जाए। साधक को सुदृढ़ जानकर आधी रात के समय पवन नंदन हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सामने जाते हैं। कपीश्वर हनुमान जी उस साधक को इच्छा अनुसार वर देते हैं। वह पाकर वह श्री साधक अपनी मुँह से इधर उधर विचरण करता है। यह पुण्यमय साधन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि मूल रहस्य रूप मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इसे यहाँ प्रकाशित किया है। इसी प्रकार साधक अपने लिए हितकर अन्याय प्रयोगों का भी अनुष्ठान करें। इंदु अनुस्वार युक्त वियत ह अर्थात हम के पश्चात डे विभक्यंत पवन नंदन शब्द हो और अंत में वहनी प्रिया स्वाहा हो तो हम पवन नंदनाय स्वाहा, ये 10 अक्षर का मंत्र होता है जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले बताए अनुसार हैं। षडंग न्यास भी पूर्वत करने चाहिए। लंका की रणभूमि में महावीर लक्ष्मण को गिरा देख हनुमान जी तुरंत खड़े हुए। वे हृदय में महान क्रोध भर कर एक विशाल एवं भारी पर्वत को उठाने तथा रावण को मार गिराने के लिए वेग से दौड़ पड़े हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के प्रभा को लज्जित कर रहा है। वे ब्रह्मांड व्यापी भयंकर एवं विराट शरीर धारण करके दर्प पूर्ण हुंकार से तीनों लोकों को कंपित किए देते हैं। इस प्रकार युद्ध भूमि में हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। ध्यान के पश्चात विद्वान साधक 1 लाख जप और पूर्ववत दिशांत श्रवण करे। इस मंत्र का भी विधिवत पूजन पहले जैसा ही बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि होने पर मंत्र उपासक अपना हित साधन कर सकता है। इस श्रेष्ठ मंत्र का साधन भी गोपनीय रहस्य ही है। सब तंत्रों में इसे अत्यंत गोप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि नित्य कर्म करके पवित्र होकर नदी के तट पर जाकर तीर्थ के आवाहन पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय 8 बार मूल मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात 12 बार मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़के। इस प्रकार स्नान संध्या तर्पण आदि करके गंगा जी के तट पर पर्वत पर अथवा वन में भूमि ग्रहण पूर्वक अकार आदि स्वर वर्णों का उच्चारण करके पूरक क से लेकर म तक के 5 वर्ग के अक्षरों से कुंभक तथा य से लेकर अवशेष वर्णों का उच्चारण करके रेचक करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम करके भूत शुद्धि से लेकर पीठ न्यास तक के ये सब कार्य करें। फिर पूर्वोक्त रीति से कपीश्वर हनुमान जी का ध्यान और पूजन करके उनके आगे बैठकर साधक प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 मंत्र जप करें। 7वें दिन विशेष रूप से पूजन करें। उस दिन मंत्र साधक एकाग्रचित से दिन रात जप करें। रात के 3 पहर बीत जाने पर 4थे पहर में महान भय दिखाकर कपीश्वर पवन नंदन हनुमान जी अवश्य साधक के सम्मुख पधारते हैं और उन्हें अभीष्ट वर देते हैं। साधक अपनी रुचि के अनुसार विद्या धन राज्य अथवा विजय तत्काल प्राप्त कर लेता है। ये सर्था सत्य है, इसमें संशय का लेश भी नहीं है। वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। संदेवजात ओ सहित 2 वायु य य यो यो हनुमंत का उच्चारण करें। फिर फल के अंत में फ तथा नेत्र ई युक्त क्रिया ल एवं कामिका त का उच्चारण करें। तत्पश्चात धग धगित बोलकर आई अयुराश पद का उच्चारण करें। तदंतर लोहित प तथा रूढ़ा का उच्चारण करना चाहिए। पूरा मंत्र इस प्रकार है। ओम यो यो हनुमंत फल फलित धग धगित आयुराश परुडा। ये 25 अक्षरों का मंत्र है। इसके भी ऋषि आदि पूर्वक ही हैं। प्रलीहा रोग दूर करने वाले वानर राज हनुमान जी इसके देवता कहे गए हैं। प्रलीहा रोग से युक्त पेट पर पान का पत्ता रखें, उसके ऊपर 8 पर्व लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसे ढक दें। तत्पश्चात श्री साधक हनुमान जी का स्मरण करके उस वस्त्र के ऊपर एक बांस का टुकड़ा डाल दे। इसके बाद बेर के वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थर से प्रकट हुई आग में मंत्र से 7 बार तपावे। फिर उस छड़ी से पेट पर रखे हुए बांस के टुकड़े पर 7 बार प्रहार करे। इससे मनुष्य का प्रलीहा रोग अवश्य नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भक्ते आग्नेवाय अमुकाय अमुकस्य श्रृंगलाम त्रोट्य त्रोट्य बंध मोक्षम कुरु कुरु स्वाहा। ये एक मंत्र है। इसके ईश्वर ऋषि अनुष्टम छंद श्रृंगलामोचक पवन पुत्र श्रीमान हनुमान देवता हम बीज और स्वाहा शक्ति हैं। बंधन से छूटने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वर तथा रेफ युक्त बीज मंत्र से षडंग न्यास करें, यथा राम हृदयाय नमः ह्रीम शिरसि स्वाहा इत्यादि। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वामे शैलम वैरीभिधम विशुद्धम तकमन्यंत धदनाम सर्वर्णम च ध्यायेत कुंडली महरिम। अर्थात बाएं हाथ में वैरियों को विदीर्ण करने वाला पर्वत तथा दाएं हाथ में विशुद्ध टंक धारण करने वाले स्वर्ण के समान कांतिमान कुंडल मंडित वर्ण राज हनुमान जी का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके 1,00,000 मंत्र का जप तथा आम्र पल्लव से दशांश हवन करें। विद्वानों ने इसके पूजन आदि की विधि पूर्वत बताई है। महान कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य 10,000 जप करे, इससे वह कारागार से मुक्त होकर अवश्य सुख का भागी होता है। हमें बंधन से छुड़ाने वाले शुभ हनुमत मंत्र का वर्णन करता हूँ। अष्टदल कमल के भीतर षटकोण बनावे, उसकी कनिका में साध्य पुरुष का नाम लिखें, 6 कोनों में ओम अंजनाय अंजनेनाय का उल्लेख करें, 8 दलों में ओम वास्तु वास्तु लिखें, गोरोचन और कुमकुम से ये उत्तम मंत्र लिखकर मस्तक पर धारण करके बंधन से छूटने के लिए उक्त मंत्र का 10,000 जप करें। इस मंत्र को प्रतिदिन मिट्टी पर लिखकर मंत्रज्ञ पुरुष ताने हाथ से मिटावे। 12 बार लिखने और मिटाने से मंत्र आराधक महान कारागार से छुटकारा पा जाता है। गगन ह नेत्र ही युक्त ज्वलन रा अर्थात हरि पद के पश्चात 2 बार मरकट शब्द बोलकर शेष आ सहित्य तोय वा अर्थात वा का उच्चारण करके मकर पद बोले। फिर परिमुंचति मुंचति श्रीगली काम का उच्चारण करे। पूरा मंत्र इस प्रकार है। हरि मरकट मरकट वाम करे परिमुंचति मुंचति श्रीगली काम। ये 24 अक्षरों का मंत्र है। विद्वान पुरुष इस मंत्र को दाएं हाथ में बाएं हाथ से लिखकर मिटा दे और 108 बार इसका जप करे। ऐसा करने पर कैद में पड़ा हुआ मनुष्य 3 सप्ताह में छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसके ऋषि आदि पूर्वत हैं, पूजन आदि कार्य भी पूर्वत करें। इसका 1,00,000 जप और शुभ द्रव्यों से दशांश हवन करना चाहिए। मंत्र साधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायु पुत्र हनुमान जी की आराधना करता है। वह उन संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। अंजनी नंदन हनुमान जी की उपासना की जाए तो वह धनधान्य पुत्र पौत्र अतुल सौभाग्य यश मेधा विद्या प्रभा राज्य तथा विवाद में विजय प्रदान करते हैं, सिद्धि तथा विजय देते हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं हनुमान जी के लिए रहस्य सहित दीप दान विधि का वर्णन करता हूँ जिनको जान लेने मात्र से साधक सिद्ध हो जाता है। दीप पात्र का प्रमाण, तेल का मान, द्रव्य प्रमाण तथा तंतु बत्ती का मान, इन सब का क्रमशः वर्णन किया जाएगा। स्थान भेद मंत्र, पृथक पृथक दीप दान मंत्र आदि का भी वर्णन होगा। पुष्प से वासित तेल के द्वारा दिया हुआ दीपक संपूर्ण कामनाओं को देने वाला माना गया है। किसी पथिक के आने पर उसकी सेवा के लिए तिल का तेल अर्पण किया जाए तो वह लक्ष्मी प्राप्ति का कारण होता है। सरसों का तेल रोग का नाश करता है, ऐसा कर्म कुशल विद्वानों का कथन है। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल ये पंच धान्य कहे गए हैं। हनुमान जी के लिए सदा इनका दीप देना चाहिए। पंच धान्य का आटा बहुत सुंदर होता है, वह दीपदान में सदा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। संधि में तीन प्रकार के आटे का दीप देना उचित है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कस्तूरी का दीप विहित है। कन्या प्राप्ति के लिए इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी का दीपक बताया गया है। संख्य संपादन करने के लिए भी इन्हीं वस्तुओं का दीप देना चाहिए। इन सब वस्तुओं के ना मिलने पर पंचधान्य श्रेष्ठ माना गया है। आठ मुट्ठी का एक किंचित होता है, आठ किंचित का एक पुष्कल होता है, चार पुष्कल का एक आडक बताया गया है। चार आडक का द्रोण और चार द्रोण की खारी होती है। चार खारी को प्रस्थ कहते हैं अथवा यहाँ दूसरे प्रकार से मान बताया जाता है। दो पल का एक प्रसिद्ध होता है, दो प्रसिद्ध का कुड़व माना गया है। चार कुड़व का एक प्रस्थ और चार प्रस्थ का आडक, चार आडक का द्रोण और चार द्रोण की खारी। इस प्रकार से षट क्रम उपयोगी पात्र में ये मान समझने चाहिए। पाँच, सात तथा नौ ये क्रमशः दीपक के प्रमाण हैं। सुगंधित तेल से जलने वाले दीपक का कोई मान नहीं है, उसका मान अपनी रुचि के अनुसार ही माना गया है। तेलों के नित्य पात्र में केवल बत्ती का विशेष नियम होता है। सोमवार को धान्य लेकर उसे जल में डुबो कर रखें, फिर प्रमाण के अनुसार कुमारी कन्या के हाथ से उसको पिसाना चाहिए। पीसे हुए को शुद्ध पात्र में रखकर नदी के जल से उसकी पिंडी बनानी चाहिए। उसी से शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर दीप पात्र बनावें। जिस समय दीपक चलाया जाता हो हनुमत कवच का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध भूमि पर रखकर दीपदान करें। कूट बीज 11 बताए गए हैं, अतः उतने ही तंतु ग्रह हैं। पात्र के लिए कोई नियम नहीं है। मार्ग में जो दीपक चलाए जाते हैं उनकी बत्ती में 21 तंतु होने चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में लाल सूत ग्रह बताया गया है। कूट की जितनी संख्या हो उतना ही पल तेल दीपक में डालना चाहिए। गुरु कार्य में 11 पल से लाभ होता है। नित्य क्रम में 5 पल तेल आवश्यक बताया गया है, अथवा अपने मन की जैसी रुचि हो उतना ही तेल का मान रखें। नित्य नैमित्तिक कर्मों के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा के समीप अथवा शिव मंदिर में दीप दान कराना चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में जो कोई विशेष बात है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव प्रतिमा के आगे प्रमोद के अवसर पर ग्रहों के निमित्त, भूतों के निमित्त, ग्रहों में और चुराहों पर इन 6 स्थलों में दीप दिलाना चाहिए। स्फटिक में शिवलिंग के समीप, शालग्राम शिला के निकट हनुमान जी के लिए किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्मी की प्राप्ति का हेतु कहा गया है। विघ्न तथा महान संकटों का नाश करने के लिए गणेश जी के निकट हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान करें। भयंकर विष तथा व्याधि का भय उपस्थित होने पर हनुमत विक्रय के समीप दीपदान का विधान है। व्याधि नाश के लिए तथा दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से रक्षा के लिए चौराहे पर दीप देना चाहिए। बंधन से छूटने के लिए राजद्वार पर अथवा कारागार के समीप दीप देना उचित है। संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए पीपल और बड़ के मूल भाग में दीप देना चाहिए। भय निवारण और विवाद शांति के लिए, गृह संकट और युद्ध संकट की निवृत्ति के लिए तथा विश्व व्याधि और ज्वर को उतारने के लिए, भूत ग्रह का निवारण करने के लिए, कृत्या से छुटकारा पाने के लिए, कटे हुए को जोड़ने के लिए, दुर्गम एवं भारी वन में व्याघ्र हाथी तथा संपूर्ण जीवों के आक्रमण से बचने के लिए, सदा के लिए बंधन से छूटने के लिए, पथिक के आगमन में, आने जाने के मार्ग में तथा राजद्वार पर हनुमान जी के लिए दीपदान आवश्यक बताया गया है। 11, 21 और पिंड 3 प्रकार का मंगल मान होता है। 5, 7 अथवा 9 इन्हें लघु मान कहा गया है। दीपदान के समय दूध, दही, माखन अथवा गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाने का विधान किया गया है। सिंह के समान पराक्रमी वीर वर हनुमान जी को दक्षिण अभिमुख करके उनके पैर को रीछ पर रखा हुआ दिखावें। उनका मस्तक क्रीट से शोभित होना चाहिए। सुंदर वस्त्र पीठ अथवा दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमा अंकित करनी चाहिए। कूट आदि में तथा नित्य दीप में द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। गोबर से लिपी हुई भूमि पर एकाग्रचित होकर षटकोण अंकित करें, उसके बाह्य भाग में अष्टल कमल बनावें तथा उसके ही बाह्य भाग में भूपुर रेखा खींचे, उस कमल के में दीपक रखें, शैव अथवा वैष्णव पीठ पर अंजलि नंदन हनुमान जी की पूजा करें, छह कोणों के अंतराल में होम हस्तफ्रेम खफ्रेम हस्त्रोम हस्तखफ्रेम हंसोम इन छह कूटों का उल्लेख करें, छहों कोणों में बीज सहित छह अंगों को लिखें, मध्य में सौम्य का उल्लेख करें तथा उसी में पवन नंदन हनुमान जी की पूजा करके छह कोणों में छह अंगों तथा छह नामों की पहले बताए अनुसार पूजा करें। कमल के अष्ट तलों में क्रमशः इन मानों की पूजा करनी चाहिए, सुग्रीवाय नमः, अंगदाय नमः, सुषेणाय नमः, नलाय नमः, नीलाय नमः, जामवती नमः, प्रहस्ताय नमः, सुवेशाय नमः। तत्पश्चात षडंग देवताओं का पूजन करें, अंजना पुत्राय नमः, रुद्रमूर्ति नमः, वायुसुताय नमः, जानकी जीवनाथाय नमः, रामदूताय नमः, ब्रह्म अस्त्र निवारणाय नमः। पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से इनका सबका पूजन करके कुश और जल हाथ में लेकर देश काल के उच्चारण पूर्वक दीप दान का संकल्प करें। इसके बाद दीप मंत्र बोले, शेष साधक उत्तर की ओर मुंह करके उस मंत्र को कूट संख्या के बराबर छह बार जप करके हाथ में लिए हुए जल को भूमि पर गिरा दे, तदंतर दोनों हाथ जोड़कर यथाशक्ति मंत्र जप करे, फिर इस प्रकार कहे, हनुमान जी उत्तर की अभिमुख अर्पित किए हुए इस श्रेष्ठ दीपक से प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। इस प्रकार ये 13 द्रव्य उपयुक्त होते हैं, गोबर, मिट्टी, मशी, आलता, सिंदूर, लाल चंदन, श्वेत चंदन, मधु, कस्तूरी, दही, दूध, मक्खन और घी। गोबर दो प्रकार के बताए गए हैं, गाय का और भैंस का। खोए हुए द्रव्य की पुनः प्राप्ति के लिए दीपदान करना हो तो उसमें भैंस के गोबर का उपयोग आवश्यक माना गया है। दूर देश में गए हुए पथिक के आगमन, महादुर्ग की रक्षा, बालक आदि की रक्षा, चोर आदि के भय का नाश आदि कार्यों में गाय का गोबर उत्तर कहा गया है। वह भी भूमि पर पड़ा हो तो नहीं लेना चाहिए, जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्र में आकाश में ही उसे रोक लेना चाहिए। मिट्टी चार प्रकार की कही गई है, सफ़ेद, पीली, लाल और काली। उसमें गोपी चंदन, हरिताल, गेरू आदि ग्रह हैं। अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिए सुपरिचित हैं। विद्वान पुरुष गोपी चंदन से चकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में भैंस के गोबर से हनुमान जी की मूर्ति बनावे, मंत्र उपासक एकाग्रचित होकर बीज और क्रोध हम से उनकी पूछ अंकित करे, तेल से मूर्ति को नहलावे और गुड़ से तिलक करे, कमल के समान रंग वाला धूप जो शाल वृक्ष की गोद से बना हुआ हो निवेदन करे, पांच बत्तियों के साथ तेल का दीपक जलाकर अर्पण करे, इसके बाद हाथ धोकर श्री साधक दही भात का नैवेद्य निवेदन करे, उस समय वह 3 बार शेष आसहित विष म का उच्चारण करे। ऐसा करने पर खोई हुई भैंसे, गौएं और दास दासियों की भी प्राप्ति हो जाती है। चोर आदि दुष्ट जीवों तथा सर्प आदि का भय प्राप्त होने पर ताल से 4 दरवाजे का सुंदर वृक्ष बनाएं, पूर्व के द्वार पर हाथी की मूर्ति बिठावें तथा दक्षिण द्वार पर भैंसे की, पश्चिम द्वार पर सर्प और उत्तर द्वार पर व्याघ्र स्थापित करें। इसी प्रकार क्रम से पूर्व आदि द्वारों पर खड़ग, छुरी, दंड और मुग्धर अंकित करके मध्य भाग में भैंस के गोबर से मूर्ति बनावें, उसके हाथ में डमरू धारण करावें और यत्न पूर्वक ये चेष्टा करें कि मूर्ति से ऐसा भाव प्रकट हो मानो वह चकित नेत्रों से देख रही हो। उसे दूध से नहलाकर उसके ऊपर लाल चंदन लगावें, चमेली के फूलों से उसकी पूजा करके शुद्ध धूप की गंध दें, घी का दीपक देकर खीर का नैवेद्य अर्पण करें, गगन ह दीप का उ और इंदु अनुस्वार अर्थात हूँ और शस्त्र फट ये आराध्य देवक के आगे जपें। इस प्रकार 7 दिन करके मनुष्य भारी भय से मुक्त हो जाता है। उन दोनों प्रयोगों का प्रारंभ मंगलवार के दिन आदर पूर्वक करना चाहिए। शत्रु सेना से भय प्राप्त होने पर गेरू से मंडल बनाकर उसके भीतर थोड़ा झुका हुआ ताड़ का वृक्ष अंकित करें, उस पर से लटकती हुई हनुमान जी की प्रतिमा गोबर से बनावें, उसके बाएं हाथ में ताल का अग्रभाग और दाहिने में ज्ञान मुद्रा हो, ताड़ की जड़ से 1 हाथ दूर अपनी दिशा में 1 चकोर मंडल बनावें, उसके मध्य भाग में मूर्ति अंकित करें, उसका मुख दक्षिण की ओर हो, वह हनुमान मूर्ति बहुत सुंदर हो, हृदय में अंजलि बांधे बैठी हो, जल से उसको स्नान कराकर यथासंभव गंध आदि उपचार अर्पण करें, फिर घृत मिश्रम खिचड़ी का नैवेद्य निवेदन करें और उसके आगे किली किली का जप बताया गया है, प्रतिदिन ऐसा ही करें। ऐसा करने पर पथिकों का शीघ्र समागम होता है। जो प्रतिदिन विधि पूर्वक हनुमान जी को दीप देता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। जिसके हृदय में दुष्टता भरी हो, जिसकी बुद्धि दुष्टता का ही चिंतन करती हो, जो शिष्य होकर भी विनय शून्य और चुगला हो, ऐसा मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। कृतघ्न को कदापि इस रहस्य का उपदेश नहीं दे। जिसके शील स्वभाव की भली भांति परीक्षा कर ली गई हो, उस साधु पुरुष को ही इसका उपदेश देना चाहिए। हमें तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले दूसरे मंत्र का वर्णन करूँगा, तार अर्थात ओम नमो हनुमते। इतना कहकर तीन बार जाठर म का उच्चारण करें, फिर दंशोवम कह कर दो बार संहर ये क्रियापद बोलें। इसके बाद आत्म तत्वम बोलकर दो बार प्रकाश्य का उच्चारण करें। इसके बाद वर्म हूँ अस्त्र फट और वहनी जाए स्वाहा का उच्चारण करें। पूरा मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमते मम मदन शोभम संहर संहर आत्मतत्वम प्रकाश्य प्रकाश्य हूँ फट स्वाहा। ये 26.5 अक्षरों का मंत्र है। इसके विशिष्ट मुनि हैं, अनुष्टम छंद हैं, हनुमान देवता हैं। 7, 7, 6, 4, 8 तथा 4 मंत्र अक्षरों द्वारा षडंग न्यास करके कपीश्वर हनुमान जी का इस प्रकार ध्यान करें कि हनुमान जी का बाया हाथ घुटने पर रखा हुआ है, दाहिने हाथ ज्ञान मुद्रा में स्थित हो हृदय से लगा है, वे अध्यात्म तत्व का चिंतन करते हुए कदरी वन में बैठे हुए हैं, उनकी कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्यों के समान है। ऐसे ज्ञानदाता श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके 1,00,000 जप करें और घृत सहित तिल की दिशांश आहुति दें, फिर पूर्वोक्त पीठ पर पूर्ववत पूर्व प्रभु श्री हनुमान जी का पूजन करें। ये मंत्र जप किए जाने पर निश्चय ही काम विकार का नाश करता है और साधक कपीश्वर हनुमान जी के प्रसाद से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब मैं भूत भगाने वाला दूसरे उत्कृष्ट मंत्र का वर्णन करता हूँ, ओम श्री महाअंजनाय पवन पुत्र आवेश्य ओम श्री हनुमते फट। यह 25 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद हनुमान देवता श्रीम बीज और फट शक्ति कही गई है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज द्वारा षडंग न्यास करें। ध्यान उनका इस प्रकार करना चाहिए, आंजनेयम पाटलास्यम स्वर्ण अद्रिसम विग्रहम पारिजात अद्रमूलस्थम चिंतेत साधक उत्तम। अर्थात जिसका मुख लाल श्री स्वर्ण गिरी के सदृश कांतिमान है, जो पारिजात कल्प वृक्ष के नीचे उनके मूल भाग में बैठे हुए हैं, उन अंजनी नंदन हनुमान जी का श्रेष्ठ साधक चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान करके 1,00,000 जप करें और मधु घी एवं शक्कर मिलाए हुए तिल से दिशांश होम करें। विद्वान पुरुष पूर्वोक्त पीठ पर पूर्वोक्त रीति से पूजन करें। मंत्र उपासक इस मंत्र द्वारा यदि क्रय ग्रस्त पुरुष को झाड़ दे तो वह क्रय चीखता चिल्लाता हुआ उस पुरुष को छोड़कर भाग जाता है। इन मंत्रों को सदा गुप्त रखना चाहिए, जहाँ तहाँ सबके सामने इन्हें प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। खूब जांचे बुझे हुए शिष्य को अथवा अपने पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, नारद अब मैं भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले श्री कृष्ण मंत्रों का वर्णन करूँगा। काम क्रीम देवी भगवंत कृष्ण और गोविंद पद कृष्णाय गोविंदाय, फिर गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये 18 अक्षरों का मंत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी हैं। इस मंत्र के नारद ऋषि गायत्री छंद परमात्मा श्री कृष्ण देवता क्लीम बीज और स्वाहा शक्ति हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। श्रेष्ठ साधक ऋषि का सिर में, छंद का मुख में, देवता का हृदय में, बीज का गुह में और शक्ति का चरणों में न्यास करें। मंत्र के 4, 4, 4, 4 और 2 अक्षरों से पंचांग न्यास करके फिर तत्व न्यास करें। तत्पश्चात हृदय कमल में क्रमशः द्वादश कला व्याप्त सूर्यमंडल, षोडश कला व्याप्त चंद्रमंडल और दश कला व्याप्त अग्निमंडल का न्यास करें। साथ ही मंत्र के पदों में स्थित आठ आठ और दो अक्षरों का भी क्रमशः उन मंडलों के साथ योग करके उन सब का हृदय में न्यास करें। यथा क्लीम कृष्णाय गोविंदाय ओम द्वादश कला व्यास सूर्यमंडलात्मने नमः, गोपीजन वल्लभाय ओम षोडश कला व्याप्त चंद्रमंडलात्मने नमः स्वाहा, मम दश कला व्याम वहनी मंडलात्मने नमः हत पुंडरीके। तत्पश्चात आकाश आदि के स्थलों में अर्थात मूर्धा मुख हृदय कुह और तथा चरणों में क्रमशः वासुदेव आदि का न्यास करें। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा नारायण ये वासुदेव आदि कहलाते हैं। ये क्रमशः परमेष्टि आदि से युक्त हैं। परमेष्टि पुरुष शोच विद्या निवृत्ति एम तथा सर्व ये परमेष्टि आदि कहे गए हैं। परमेष्टि पुरुष आदि क्रमशः श्वेतवर्ण अनिलवर्ण अग्निवर्ण अम्बुवर्ण तथा भूमिवर्ण के हैं। इन सब का पूर्वत न्यास करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण अंग में न्यास करें। ये तत्व न्यास कहा गया है। इसी प्रकार से साधक की ये जानना चाहिए कि वासुदेव और नामों का डे विभक्त रूप ही न्यास में ग्राह है। तंत्र मंत्रज्ञ पुरुष मूल मंत्र को चार बार पढ़कर पूरक छह बार पढ़कर कुंभक और दो बार पढ़कर रिचक करते हुए प्राणायाम संपन्न करें। कुछ आचार्यों का यहाँ ये कथन है कि प्राणायाम के पश्चात पीठ न्यास करके दूसरे न्यासों का अनुष्ठान करें। आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार दस तत्वादि न्यास करके विद्वान पुरुष मूर्ति पंजन नामक न्यास करें। फिर किरीट मंत्र द्वारा बुद्धिमान साधक वामांग में व्यापक न्यास करके प्रणव संपुटित मंत्र को तीन बार दोनों हाथों की पांच उंगलियों में विन्यस्त करे। उसके बाद तीन बार पंचांग न्यास करे। तदंतर मूल मंत्र को पढ़कर सिर से लेकर पैरों तक व्यापक न्यास करे। फिर केवल प्रण द्वारा एक बार व्यापक न्यास करके मंत्र न्यास करे। इसके बाद पुनः नेत्र मुख हृदय गुह और चरण द्वय इनमें क्रमशः मंत्र के पांच पदों का अंत में नमः लगाकर न्यास करे। यथा क्रीम नमः नेत्रद्वय कृष्णाय नमः मुखे, गोविंदाय नमः हृदय, गोपीजन वल्लभाय नमः गुहे, स्वाहा नमः पाद्यो। पुनः ऋषि आदि न्यास करके पूर्वक पंचांग न्यास करे। अब मैं सब न्यासों में उत्तम उत्तम परम गुह न्यास का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मात्र तथा अनिमा आदि आठ सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है, जिसकी आराधना से मंत्र उपासक श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। प्रणवादि व्याहुतियों से संपटित मंत्र का और मंत्र से संपटित प्रणवादि का तथा गायत्री से संपटित मंत्र का और मंत्र से संपटित गायत्री का मात्र का स्थल में न्यास करें। मात्र का संपटित मूल का और मूल से संपटित मात्र का वर्णों का श्रेष्ठ साधक क्रमशः न्यास करें। विद्वान पुरुष पहले मात्र का वर्णों का नियत स्थल में न्यास कर ले, इसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिए। इस तरह उपयुक्त छह प्रकार के न्यास करें। ये षोडान न्यास किया गया है। इस श्रेष्ठ न्यास के अनुष्ठान से साधक साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान हो जाता है। न्यास से संपटित पुरुष को देखकर सिद्ध गंधर्व किन्नर और देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। फिर इस भूतल पर मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। तत्पश्चात ओम नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट इस मंत्र से दिग्बंध करे। इसके बाद अपने हृदय में संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। मंत्र उपासक एकाग्रचित होकर श्री वृंदावन का चिंतन करें, जो शुभ एवं सुंदर हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण और शीतल है। उन वृक्षों की शाखाएं खिले हुए कुसुम समूह के भार से झुकी हुई हैं। उन पर प्रफुल्ल मंजरियों से युक्त विकसित लता वल्लियां फैली हुई हैं। वे वृक्ष झड़ते हुए प्राग पुष्प रूप धूमी कणों से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करते रहते हैं। वहाँ खिलते हुए नूतन कमल वनों से निकलती हुई मधुधाराओं के संचय से लुभाए अंतःकरण वाले भ्रमरों का समुदाय मनोहर गुंजार कर रहा है। हंस, कोकिल, शुक और पारावत आदि पक्षियों का समूह बारंबार कलरव करते हुए वृंदावन को कोलाहलपूर्ण किए रहता है। चारों ओर नृत्य करके मोरों के झुंड से वह वन अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। कालिंदी की चंचल लहरों से नीर बिंदुओं को लेकर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली शीतल सुखद वायु पर फुल्ल पंकजों के पराग पुंज से दूसर हो रही है। व्रज सुंदरियों के मृदुल वसनांचलों को वह चंचल किए देती है और इस प्रकार मन में प्रेम उन्माद का उद्दीपन करती हुई वह मंद वायु वृंदावन का निरंतर सेवन करती रहती है। उस वन के भीतर एक अत्यंत मनोहर कल्प वृक्ष का चिंतन करें। उसके नीचे सन में वेदी पर परम उत्तम रत्न में पीठ शोभा पाता है। वहाँ की प्रांगण भूमि भी रत्नों से आबद्ध है। उस रत्न में पीठ पर लाल रंग के अष्टतल कमल की भावना करें, जिसके मध्य भाग में श्री मुकुंद विराजमान है। उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंगकांति विकसित नील कमल के समान श्याम है। वे मोर पंख का मुकुट पहने हुए हैं। कटी भाग में पीतांबर शोभा आ रहा है। उनका मुख चंद्रमा के लज्जित कर रहा है। नेत्र खिले हुए कमलों की शोभा छीन लेते हैं। उनका संपूर्ण अंग कोष्ठ मनु की प्रभा से उद्भासित हो रहा है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभित है। वे परम सुंदर दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। व्रज सुंदरियां मानो अपने नेत्र कमलों के उपहार से उनकी पूजा करती हैं। गौएं उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हैं। गोपवृंद उनके साथ हैं और वे वंशी बजा रहे हैं। विद्वान पुरुष भगवान का चिंतन करें। बुद्धिमान साधक इस तरह ध्यान करके पहले 20,000 मंत्र जप करे, फिर एकाग्रचित होकर अरुण कमल कुसुमों की दिशांश आहुति दे, तत्पश्चात समाहित होकर मंत्र सिद्धि के लिए 5,00,000 जप करे, लाल कमलों की आहुति देकर साधक संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें गोपी जन मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाहन और पूजन करें। मुख में वेणु की पूजा करके वक्षस्थल में वनमाला कौस्तुभ तथा श्री वत्स का पूजन करें। इसके बाद पुष्पांजलि चढ़ाएं। तत्पश्चात बुद्धिमान उपासक देवेश्वर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके दक्षिण भाग में श्वेत चंदन चर्चित श्वेत तुलसी को तथा वाम भाग में रक्त चंदन चर्चित लाल तुलसी को समर्पित करें। इसके बाद 2 अश्वमार्कनेर पुष्पों से उनके हृदय और मस्तक की पूजा करें। अंतर शीर्ष भाग में विधिपूर्वक 2 कमल पुष्प समर्पित करें। तत्पश्चात उनके संपूर्ण अंगों में 2 तुलसी दल, 2 कमल पुष्प और 2 अश्वमार श्वेत रक्त कनेर कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकार के पुष्प अर्पण करें। गोपाल श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में अविनाशी निर्मल चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव का तथा वाम भाग में रजोगुण स्वरूपा नित्य अनुरक्ता रुक्मिणी देवी की पूजा करें। इस प्रकार गोपाल का भलीभांति पूजन करके आवरण देवताओं की पूजा करें। दाम सुदाम वसुदाम और किंकनी, इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में पूजन करें। दाम आदि शब्दों के आदि में प्रणव, अंत में डे विभक्ति तथा नमः पद जोड़ने चाहिए, यथा ओम दामाय नमः इत्यादि। यदि दाम शब्द नांत हो तो दामने नमः ये रूप होगा। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान कोणों में क्रमशः हृदय, शिखा तथा कुच का पूजन करके संपूर्ण दिशाओं में अस्त्रों का पूजन करें। फिर 8 दलों में रुक्मिणी आदि की प्राणियों की पूजा करें। रुक्मिणी सत्यभामा नाग्नि जीति सुविंदा मित्रविंदा लक्ष्मणा जामवती तथा शीला, ये सब की सब सुंदर सुरम्य एवं विचित्र वस्त्र आभूषण से विभूषित हैं। तदंतर अष्ट दलों के अग्रभाग में वासुदेव देव की नंद यशोदा बलभद्र सुभद्रा गोप और गोपियों का पूजन करें। इन सब के मन बुद्धि और नेत्र गोविंद में ही लगे हुए हैं। दोनों पिता वसुदेव और नंद क्रमशः पीत और पांडव वर्ण के हैं। माताएं देवकी और यशोदा दिव्य हार, दिव्य वस्त्र, दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। दोनों ने चरु तथा खेत से भरे हुए पात्र ले रखे हैं। देवकी का रंग लाल है और यशोदा का श्याम है। दोनों ने सुंदर हार और मणि में कुंडलों से अपने को विभूषित किया है। बलराम जी शंख तथा चंद्रमा के समान गौरवर्ण हैं। वे मूसल और हल धारण करते हैं। उनके श्री अंगों पर नीले रंग का वस्त्र शोभित होता है। हलधर के एक कान में कुंडल शोभा पाता है। भगवान जी की जो श्यामला कला है वही भद्र स्वरूपा सुभद्रा है। उसके आभूषण भी भद्र मंगल रूप हैं। सुभद्रा जी के एक हाथ में वर और दूसरे में अभय है, वे पीताम्बर धारण करती हैं। गोपगणों के हाथ में वेणु, वीणा, सोने की छड़ी, शंख और सिंह आदि हैं। गोपियों के कर कमलों में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। इन सब के बाह्य भाग में मंदार आदि कल्प वृक्षों की पूजा करें। मंदार, संतान, परिजात, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, ये ही उन वृक्षों के नाम हैं। उक्त पांच वृक्षों से चार की चारों दिशाओं में और एक के मध्य भाग में पूजा करें। उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि दिक्पालों और उनके वज्र आदि अस्त्रों की पूजा करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण के आठ नामों द्वारा उनका यजन करना चाहिए। वे नाम इस प्रकार से हैं: कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नारायण, यदुश्रेष्ठ, वाशरण्य, धर्मपालक तथा असुर अक्रांत, भूभारहारी। विद्वान पुरुषों को संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए तथा संसार सागर से पार होने के लिए इन आवरणों सहित असुरारी श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण के त्रिकाल पूजन का वर्णन करता हूँ, जो समस्त मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। प्रातःकालीन ध्यान में इस प्रकार करना चाहिए कि एक सुंदर उद्यान से गिरी हुई स्वर्णमय भूमि पर रत्नमय मंडप बना हुआ है। वहां शोभायमान कल्प वृक्ष के नीचे स्थित रत्न निर्मित कमल युक्त पीठ पर एक सुंदर शिशु विराजमान है, जिनकी अंग कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम है। उनके काले काले केश चिकने और घुंघराले हैं। उनके मनोहर कपोल हिलते हुए स्वर्ण में कुंडलों से अत्यंत सुंदर लगते हैं। उनकी नासिका बड़ी सुघड़ है। उस सुंदर बालक के मुखार विंद पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा छा रही है। वह सोने के तार में गुथा और सोने में ही मड़ा हुआ सुंदर बगनखा धारण करता है, जिसमें परम उज्जवल चमकीले रत्न जड़े हुए हैं। गोधूली से धूसर वक्षस्थल पर धारण किए हुए स्वर्ण में आभूषणों से उसकी दीप्ति बड़ी बड़ी हुई है। उसका एक एक अंग अत्यंत पुष्ट है। उसकी दोनों पिंडलियों का अंतिम भाग अत्यंत मनोहर है। उसने अपने कठी भाग में घुंघरूदार कर्दनी की लड़ बांध रखी है, जिससे मधुर झनकार होती रहती है। खिले हुए बंधुजी दुपहरिया के फूल की अरण प्रभा से युक्त करारविंद और चरनारविंद की उदार कांति से शोभित वह शिशु मंद मंद हंस रहा है। उसने दाहिने हाथ में खीर और बाएं हाथ में तुरंत का निकाला हुआ माखन ले रखा है। ग्वालों, गोप सुंदरियों और गौओं की मंडली में स्थित होकर वह बड़ी शोभा पा रहा है। इंद्र आदि देवता उनके चरणों की सम आराधना करते हैं। वह पृथ्वी के भारभूत दैत्य समुदाय पूतना आदि का संहार करने में लगा है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्वत एकाग्रचित होकर भगवान जी का पूजन करें। दही और गुड़ का नैवेद्य लगाकर 1000 मंत्र जप करें। इस प्रकार मध्यान्ह काल में नारद आदि मुनिगणों और देवताओं से पूजित विशिष्ट रूपधारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, जो सुंदर गोप गोपांगनाओं और गौओं के मध्य विराजमान है। स्निग्ध मेघ के समान जिनकी श्याम छवि है, जिनका एक एक अंग बड़ा सुंदर है, जो म्यूर पुच्छ का मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, मुहों का मध्य भाग शोभा संपन्न है और मुख पूर्ण चंद्रमा को विलज्जित कर रहा है। हिलते और झिलमिलाते हुए कमनीय कुंडलों से उल्लसित कपोलों पर जो शोभा की राशि धारण करते हैं, जिनकी नासिका मनोहर है, जो मंद मंद हंसते हुए बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, जिनका वस्त्र तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान और आभूषण दिव्य हैं, कटी भाग में धारण की हुई जिनकी शुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अंगराग धारण किया है, जो अपने हाथ में लेकर मुरली बजा रहे हैं, जिनके बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में छड़ी है, जिनकी वेशभूषा से उदारता टपक रही है, जो मनवांछित वस्तु प्रदान करने में दक्ष हैं, उन नंदनंदन श्री कृष्ण का ध्यान करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उनका पूजन करें। इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पुआ, खीर तथा अन्य भक्ष्य भोज पदार्थों का नैवेद्य अर्पण करें। घृत युक्त खीर की 108 आहुतियां देकर प्रत्येक दिशा में उससे बलि अर्पण करें, तत्पश्चात आचमन करें। इसके बाद 1008 बार उत्तम मंत्र जप करें। जो उत्तम वैष्णव मध्यान काल में इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और वह मनुष्य सब लोगों का प्रिय होता है। वह मेधा आयु लक्ष्मी तथा सुंदर कांति से शोभित होकर पुत्र पोत्रों के साथ अभ्येदय के प्राप्त होता है। तीसरे समय की पूजा में कौन सा काल है, इस विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इस पूजा को सायंकाल में करने योग्य बताते हैं, कुछ रात्रि में। दशाक्षर मंत्र से पूजा करनी हो तो रात में करें, अष्टाक्षर मंत्र से पूजा करनी हो तो सायंकाल में करें। कुछ दूसरे विद्वान कुछ ऐसा भी कहते हैं कि दोनों प्रकार के मंत्रों से पूजा ही समय पूजा करनी चाहिए। सायंकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में एक सुंदर भवन के भीतर विराजमान हैं, जो विचित्र उद्यान से शोभित है। वे श्रेष्ठ भवन 8000 ग्रहों से अलंकृत है। उसके चारों ओर निर्मल जल वाले सरोवर शोभित हैं। हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त कमल और उत्पल आदि पुष्प उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं। उक्त भवन में एक शोभा संपन्न मणि में मंडप है, जो उदयकालीन सूर्यदेव के समान अरुण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उस मंडप के भीतर स्वर्ण में कमल की आकृति का सुंदर सिंहासन है, जिस पर त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण बैठे हैं। उनमें आत्म तत्व का निर्णय कराने के लिए मुनियों के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा है। भगवान श्याम सुंदर उन मुनियों अपने अविनाशी परम धाम को उपदेश दे रहे हैं। उनकी अंग कांति विकसित नील कमल के समान श्याम है। दोनों नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। सिर पर स्निग्ध अलकावलियों के संयुक्त सुंदर किरीट सुशोभित हैं। गले में वनमाला शोभा पा रही है। प्रसन्न मुखारविंद मन को मोह लेता है। कपोलों पर मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। वक्षस्थल में श्री वस का चिन्ह है। वही कौसुम मणि अपनी प्रभावी खेल रही है। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है। उनका वक्षस्थल केसर के अनुलेपन से सुनहरी प्रभा धारण करता है। वे देशी पीताम्बर पहने हुए हैं। विभिन्न अंगों में हार बाजूबंद कड़े और करधनी आदि आभूषण उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्हें पृथ्वी का भारी भार उतार दिया। उनका हृदय परम आनंद से परिपूर्ण है तथा उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक भगवान जी की पूजा करे। हृदय सिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र इनके द्वारा प्रथम आवरण बनता है। रुक्मिणी आदि पटरानियों द्वारा द्वितीय आवरण संपन्न होता है। द्वितीय आवरण में नारद पर्वत विष्णु निषट उद्धव दारुक विश्वक्सेन तथा सात्यकी हैं। इनका 8 दिशाओं में और विंतानंदन गरुड़ का भगवान जी के सम्मुख पूजन करें। चौथे आवरण में लोकपालों के साथ और पांचवें आवरण में वज्र और आयुधों के साथ उत्तम वैष्णव भगवत पूजन का कार्य संपन्न करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके खीर का नैवेद्य अर्पण करें। फिर जल में खांड मिश्रित दूध की भावना करके उस जल द्वारा तर्पण करें। इसके बाद मंत्र उपासक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तीनों काल की पूजाओं में अथवा केवल मध्यान्ह काल में ही होम करें। आसन से लेकर विशेष अर्ध पर्यंत संपूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान पुरुष भगवान जी की स्तुति और नमस्कार करें। फिर भगवान जी को आत्मसमर्पण करके उनका विसर्जन करने करके पश्चात अपने हृदय कमल में उनकी स्थापना करें और तन्मय होकर पुनः आत्म स्वरूप भगवान जी की पूजा करें। जो प्रतिदिन इस प्रकार सायंकाल में भगवान वासुदेव की पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रात्रिकालिक ध्यान। रात्रि में पूजन करना हो तो भगवान जी का ध्यान इस प्रकार कहें। भगवान नंदनंदन ने अपने हृदय में प्रेम को आश्रय दे रखा है। वे रास क्रीड़ा में संलग्न हो मानो थक गए हैं और गोपांग के साथ मंडली के मध्य भाग में विराज रहे हैं। उस समय जमुना जी का पुलिन प्रांगण अमृत में किरणों वाले चंद्रदेव के थल ज्योत्सना से उद्वासित हो रहा है। वहाँ का प्रांत अत्यंत हरा भरा एवं भगवत प्रेम का उद्दीपक हो रहा है। खिले हुए कुंदकहार और मलका आदि कुसुमों के प्रांग पुंज से दूषित मंद मंद वायु प्रवाहित होकर उस पुलिन प्रांगण को शीतल बना रही है। खिले हुए नूतन कमदों के मादक मकरंद का बांध करके उन्मत्त हृदय वाले भ्रमर इधर उधर भ्रमण करते हुए मधुर गुंजारव फैला रहे हैं, जिससे वह वन प्रांत अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। वहाँ सब और सुंदर चमेले की सुगंध फैल रही है। ऐसे मनोहर कलंदी तट पर श्याम सुंदर मुख से मंद मंद मुस्कान के प्रवाह बिखेरते हुए बारंबार मुरली बजा रहे हैं। उनकी अंगकांति भीतर जल से भरे हुए नूतन मेघों के समान घटा से टक्कर ले रही है। मोहों का मध्य भाग कुछ चंचल हो उठा है। दोनों नेत्र विकसित कमलदल के समान विशाल हैं। लाल लाल अधर बिंबाभल को लज्जा रहे हैं। भगवान की वे झांकी बड़ी ही सुंदर है। माथे पर मोर पंख का मुकुट है, जिससे उनके बंधे हुए केशों की चोटी बड़ी सुहावनी लग रही है। उनके दोनों कपोल हिलते हुए चमकीले कुंडलों में जड़ित रत्नों के किरणों से उद्भासित हो रहे हैं, और उन कपोलों से श्याम सुंदर का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। वे कथनी नपुर हार कंगन और सुंदर भुजबंध आदि आभूषणों से विभूषित होकर प्रत्येक दो गोपों के बीच में खड़े होकर अपनी मनमोहनी झांकी दिखा रहे हैं। गले में वन पुष्पों का हार शोभित है। एक दूसरी से अपनी बाहों को मिलाए हुए नृत्य करने वाली गोपनांग गांव की बाहों वल्लियों से वे घिरे हुए हैं। इस प्रकार परम सुंदर शोभामय दिव्य रास लीला के लिए सदा उत्सुक रहने वाले प्रेम के आश्रयभूत भगवान मुकुंद का भजन करें। वे नाना प्रकार की श्रुतियों के भेद से युक्त परम मनोहर सात स्वरों की मूर्छना और तानों के साथ साथ गोपांगनाओं से थिरक रहे हैं। सुंदर मणि में स्वच्छ आभूषणों के मधुर विसंजन से भगवान जी का संपूर्ण मनोहर अंग ही झनकार में हो उठा है। एक दूसरे से हाथ बांधकर मंडलाकार खड़ी हुई गोपांगनाओं के समूह से कल्पित रासलीला मंडल को रचना में यद्यपि भगवान श्याम सुंदर बीच में ही मणि में मेघ की भांति स्थित हैं, तथापि इसी शरीर से उन्होंने अपने बहुत से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिए हैं और उन स्वरूपों से प्रत्येक दो गोपों के बीच में स्थित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उपासक भगवान जी की पूजा करें। हृदय आदि अंगों द्वारा प्रथम आवरण की पूजा होती है। धन संपत्ति की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ वैष्णव पूर्वोक्त केशव कीर्ति आदि 16 जोड़ों की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे। उन सबके नाम के आदि में क्रमशः 16 स्वरों को संयुक्त करे। तदंतर इंद्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों की पूजा करे। एक मोटा गोल और चिकना खूंटा जिसकी ऊंचाई एक वित्ते की हो पृथ्वी में गाड़ दे और उसे पैरों से दबाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर उनके चारों ओर चक्कर देना रास गोष्ठी कही गई है। इस प्रकार पूजा करके दूध घी और मिश्री मिलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करे और 16 प्याले लेकर उनमें मिश्री पिलाई गई हुई खीर परोसे और पूर्वक जोड़ों को क्रमशः अर्पण करे। फिर शेष कार्य पूर्ववत करके मंत्र उपासक 1000 मंत्र जप करे। तत्पश्चात स्तुति नमस्कार और प्रार्थना करने के पूजन का शेष कार्य भी समाप्त करें। इस प्रकार जो उपासक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है वह समृद्धि का आश्रय होता है तथा अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इस लोक में विविध भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। इस तरह पूजा आदि के द्वारा मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि होती है। अथवा विद्वान पुरुष 28 बार मंत्र जप कर तीनों समय भगवान जी की पूजा करे। उस काल से कथित परिवारों आवरण देवताओं का भी तर्पण करे। प्रातःकाल गुड़ मिश्रित दही से, मध्यान्ह काल में मक्खन युक्त दूध से और सायंकाल में मिश्री मिलाए हुए दूध से विशिष्ट वैष्णव तर्पण करे। मंत्र के अंत में तर्पणीय देवताओं के नाम में द्वितीय विभक्ति तो जोड़कर अंत में तर्प्यामी पद का प्रयोग करे। तत्पश्चात शेष पूजा पूरी करे। भगवत पश्चात रूप जल से अपने आप को सींचकर उस जल को पिए, उससे तृप्त होकर देवता का विसर्जन करके तन्मय होकर मंत्र जप करें।